चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छांव में। चलो चले हम उन फिजाओं में जहां चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं रोशनी है और चंचल चांदनी है। चले आओ ना, शबनम सी छुबन है और महका सा मिलन है। दूर जा